Henryk Sypner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 czerwca, minęła 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ruch Narodowy buduje koalicję dążącą do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. W gminie Baranów właśnie zaczyna się referendum dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego. Leo Messi nie strzelił karnego, o tym mówi od wczoraj Piłkarski Świat. Narodowcy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Podczas wczorajszego kongresu Ruchu Narodowego w Warszawie podpisali deklarację niepodległości 2018, która zapowiada m.in. podejmowanie działań zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii. W dokumencie zapisano też, że dzięki wytrwałej mobilizacji Polaków musi nastąpić odrodzenie pełnej suwerenności kulturowej, gospodarczej i politycznej naszej ojczyzny. Wśród sygnatariuszy oprócz Ruchu Narodowego Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Kongres Nowej Prawicy i Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Niemal 100 delegatów z całego kraju wybrało też władze partii, niemal jednogłośnie przy jednym głosie sprzeciwu oraz jednym wstrzymującym się. Prezesem Ruchu Narodowego ponownie został Robert Winicki, a jego zastępcą pozostał Krzysztof Bosak. Właśnie teraz w gminie Baranów rozpoczyna się referendum w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Zgodnie z planami rządu port lotniczy miałby powstać w jednej z dwóch lokalizacji. Łukasz Rydzewski. Głosować można w szkołach podstawowych w Baranowie, Kaskach, Bożej Woli i w przedszkolu w Cegłowie. Mieszkańcy odpowiadają na dwa pytania. Pierwsze brzmi, czy jesteś za lokalizacją centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów? A drugie, czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd w związku z budową? Rada Gminy zdecydowała o przeprowadzeniu referendum na posiedzeniu w kwietniu. Lokale referendalne działają od 7 do 21. Centralny port komunikacyjny ma powstać do 2027 roku i wraz z infrastrukturą zająć 66 km kwadratowych. Inwestycja ma kosztować 35 miliardów złotych. Polska jest dziś krajem przeciętym, piłą mechaniczną nienawiści, mówił wczoraj w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodawał, że jego partia wyznaje wielką ideę, jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. Lider ludowców ocenił, że zbliżające się wybory samorządowe będą wielkim sprawdzianem dla kondycji ruchu ludowego i powtórzył wcześniejsze zapowiedzi partii, że PSL nie wejdzie po wyborach w koalicję rządową, jeżeli koalicjant nie zagwarantuje realizacji postulatu emerytury bez podatku. W Szczecinie stanął pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ma nieco ponad 2 metry wysokości, jest wykonany z brązu. Autorem rzeźby jest Stanisław Milewski. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał aktualność idei prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Panie prezydencie, bardzo nam pana brakuje. Jesteśmy tutaj również po to, żeby wypełniać pana testament, żeby różnymi drogami służyć Rzeczpospolitej według tych idei, które pan, panie prezydencie, zarysował przed nami. Pomnik powstał ze składek zebranych przez Komitet Społeczny Budowy Pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na prywatnym gruncie należącym do zachodniopomorskiej Solidarności. Z kolei we Wrocławiu odsłonięto popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego pianisty i kompozytora, ale też działacza niepodległościowego i polityka. Przypominał o tym prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Tutaj w sąsiadującym z nami budynku Paderewski koncertował. W jakimś sensie wracamy do czegoś, co nazywamy podwalinami państwa polskiego. I jeszcze jest tak sympatycznie, właśnie się odwracamy, że mistrz patrzy na Narodowe Forum Muzyki. Przypomnijmy, to pod wpływem działań Ignacego Paderewskiego prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez USA Traktatu Wersalskiego punktu, w którym domagał się rezurekcji Polski. Dzięki temu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego. Teraz mundial. Leo Messi nie strzelił karnego. Głównie o tym mówią kibice po wczorajszych meczach, o spotkaniu Argentyna-Islandia i nie tylko. Adam Malecki. Skończyło się zaledwie remisem 1-1. Messi był niepocieszony. To oczywiście jest wynik, który nas nie satysfakcjonuje, ponieważ spodziewaliśmy się, że zdobędziemy 3 punkty. Myślę, że w następnym meczu to się uda. Oczywiście gdybym wykorzystał rzut karny, to spotkanie miałoby zupełnie inny przebieg. Jestem zły, że tak się stało, ale też spokojny, że będzie lepiej. Przy okazji brawa dla dzielnie spisujących się Islandczyków. Spotkanie wyspiarzy z Albiceleste sędziował Szymon Marciniak ze swoimi asystentami. Kontrowersje były, spotkanie do łatwych nie należało, ale Polacy wyszli z niego obronną ręką. W pozostałych sobotnich meczach Chorwacja pokonała 2-0 Nigerię, Dania wygrała 1-0 z Peru, a wicemistrzowie Europy Francuzi po zaciętym meczu wydarli zwycięstwo Australii. Wynik 2-1. Moskwa, Adam Malecki. Dziś mecze Niemcy, Meksyk, Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka, Serbia. I jeszcze jedna wiadomość sportowa. Polscy siatkarze przegrali z Amerykanami 0-3 w swoim drugim meczu w turnieju Ligi Narodów Hoffman Estates pod Chicago. To trzecia w tych rozgrywkach porażka biało-czerwonych, którzy spadli w tabeli z drugiego na czwarte miejsce. To był serwis Trójki. Początkowo słonecznie, później jednak od północnego zachodu zacznie się chmurzyć i pojawią się przelotne opady deszczu, a w rejonach północno-zachodnich także burze. 20-23 stopnie na wybrzeżu i na Podhalu, 28 w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze przeważnie 24-26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Zoll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7:00 kłaniam się. No i zapraszam jeszcze, aby pozostać z nami do godziny 8:00. Zmieniamy zupełnie muzyczny gatunek. W studio już moi goście. Jeszcze nie powiem, o czym będziemy rozmawiali, ale utwór, którym teraz się chcę z Państwem przywitać, no tego rodzaju utwory rzadko goszczą w muzycznych rozmowach, bo to będzie utwór bardzo treściwy, ale bez słów. Marzenie Roberta Janssona. To nie jest tytuł, proszę Państwa, całkowity, ale powiedziałem wszystko prawdziwie. Tak właśnie jest. Marzenie. Kompozycja Roberta Janssona. Część płyty Przygotuj się na miłość, o której będziemy rozmawiać. W studio Iwona Waksmuncka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z mężem. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo działacie w Centrum Dzieł Społecznych Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, które powołaliście do życia, tak? Tak, powołaliśmy do życia takie centrum przy naszej parafii, której staliśmy się mieszkańcami w 2002 roku na warszawskim Ursynowie. I od tego czasu była w nas potrzeba poznania zastanego patrona parafii, Edmunda Bojanowskiego, o którym do tej pory nic nie wiedzieli. W ogóle nie wiedzieliśmy. Mhm. Okazało się, że jest to postać bardzo fascynująca i kiedy zaczynaliśmy go poznawać, to coraz bardziej nas inspirowała i zadziwiała. Dlatego postanowiliśmy coś więcej z tym zrobić i skupić się na tym, co możemy jako parafianie zrobić dla parafii, ale też nie tylko, po prostu zacząć szerzyć informacje o nim, trochę jak szerzenie kultu świętego. Edmund Bojanowski jest błogosławionym w 1999 roku, tak? Został beatyfikowany. Tak, 13 czerwca. W przyszłym roku będzie okrągła rocznica. Wiem, że Państwo coś szykują na tę okazję, ale to o tym za chwilę. Natomiast parafia jest młoda, okrzepła już. Mało liczna. Dosyć młoda, bo została regowana w 2001 roku na granicy Skarpy, Wilanowa i Ursynowa. I tak naprawdę poprzedni proboszcz, pierwszy i poprzedni proboszcz Jerzy Jędrzejewski wybrał patrona tego miejsca, co dla nas wszystkich było i jest tajemnicą, dlaczego akurat ten patron, ale myślę, że z roku na rok i ta tajemnica jakoś staje się bardziej oswojona i odczytujemy, że tak powinno być. Robert Jansson, który skomponował Marzenie, skomponował muzykę do wszystkich utworów znajdujących się na płycie Przygotuj się na miłość, płycie, którą mam właśnie przed sobą. Podoba mi się taki sposób wykonania tej płyty. To, że nie ma plastików, jest papier, jest tektura, to jest fajne ujęcie, jest książeczka taka ładnie rozkładana. Robert Jansson, którego Państwo poprosiliście o skomponowanie tej muzyki w ogóle? To nie tak. Nasz przyjaciel Grzegorz Polak przyszedł kiedyś do naszego domu z Robertem Janssonem z propozycją dla nas i dla mnie, ponieważ Grzegorz wiedział, że pisze jakieś teksty, i zwrócili się po prostu z pytaniem, czy nie napisałabym tekstów do muzyki Roberta o Edmundzie Bojanowskim. To było dla mnie zupełne zaskoczenie, bo tak naprawdę wcześniej nie pisałam tekstów do muzyki. No i podjęliśmy wyzwanie z mężem, żeby pochylić się nad takim projektem. Mąż tutaj był dla mnie ogromnym wsparciem i całym takim back-office'em tak naprawdę przy tym projekcie. I no, resztę oddaliśmy górze do błogosławieństwa i jakoś się udało. No bo to nie jest tylko kwestia skomponowania muzyki. To o słowach zaraz będziemy rozmawiać. Pani jest autorem większości utworów. Trzeba jeszcze zrobić na przykład rysunki. Też są ciekawe tutaj na tej płycie, ilustracje. Zaprosiliście też Państwo kogoś, kogo dobrze znacie? Tak, tak. Te wszystkie prace związane z płytą i potem z jej promocją, z koncertem, który przygotowaliśmy na Poznańskiej Malcie, były tworzone przez grupę dobrych przyjaciół. Tak samo grafik Kasia Gajewska-Derkacz i wszyscy inni, którzy właśnie pomagali nam. Pracowaliśmy przez rok praktycznie w takim zespole przyjaciół i każdy dawał z siebie to, co ma najlepszego. No tak, i mamy przed sobą rezultat tej pracy. Mówiłem o utworach instrumentalnych, jeszcze do nich oczywiście wrócimy, ale są też utwory, które posiadają słowa. Pani Iwona jest autorką większości, ale nie wszystkich, bo teraz utwór pierwszy na tej płycie, Wiarę w sercu noszę. I tu mamy słowa Andrzeja Ignatowskiego, a wokalistą Kuba Badach. Siłę daje odwagę, wiary mi nie zabraknie, wiarę w sercu noszę, śpiewał Kuba Badach do słów Andrzeja Ignatowskiego i muzyki Roberta Janssona, który skomponował muzykę do całej płyty. No i ten tekst wprowadza niejako, ten utwór wprowadza w płytę, w cały zamysł płyty, która, jak już wiemy, nie powstałaby bez Edmunda Bojanowskiego, bez jakiegoś rodzaju fascynacji Edmundem Bojanowskim. No i tu pytanie o te fascynacje właśnie. bo już wiem, że dopóki Państwo nie znaleźliście się na terenie parafii, no to nic nie wiedzieliście o postaci Edmunda, a potem... Pan redaktor zapytał się o fascynację. Ja do 2002 roku nie wiedziałem, że Polska ma taką osobę jak błogosławiony Edmund Bojanowski. Spotkałem się pierwszy raz i cokolwiek zacząłem wiedzieć na jego temat w momencie, kiedy zamieszkaliśmy na terenie parafii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z powodów prostych. Warto wiedzieć, kim jest patron parafii. Był to rok, tak jak już żona wspominała, 2002. I przy pierwszym kontakcie i pogłębianiu tego kontaktu z postacią, z informacjami, one były szczątkowe, one były wyrywkowe. Ta postać mnie zafascynowała i ten proces trwa i się pogłębia. Im więcej wiem, to mi się wydaje, że więcej nie wiem i muszę dalej iść. Jest to, oczywiście mówię swoje osobiste i być może przekolorowane albo jakoś tam związane z moim myśleniem dotyczącym i na temat błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, ale moja opinia jest tutaj jednoznaczna. Aczkolwiek zaznaczam, jest to moja opinia. Jest to błogosławiony, daj Boże, niedługo święty, absolutnie na nasze czasy. Jego sposób realizowania dzieł społecznych, czyli zadań społecznych, to są sposoby, które mają cechy i były realizowane metodami, które my stosujemy dzisiaj, na przykład w nowoczesnym zarządzaniu, mając do tego jeszcze wiele instrumentów, które on nie miał. Dla mnie jest to fenomen. Mhm. Oczywiście jego sposób zarządzania, organizowania, rozpoznawania potrzeb to było coś, co uzupełniało jego głęboką wiarę i jego determinację. Grzegorz Polak pisze na tej płycie, że to był człowiek pokładający bezgraniczną wiarę w Bożą opatrzność, który jak mało kto potrafił dziękować Bogu za wszystko. Piękno przyrody, spotykanych ludzi, otrzymane łaski, ostatnie lata swego życia spędził pozbawiony własnego domu w gościnie u przyjaciela, księdza w Górce Duchownej, gdzie zmarł, tak? W sierpniu 1871 roku. Powiedział pan na nasze czasy. Zapewne wiele osób mogłoby powiedzieć, w cudzysłowie teraz powiem, o swoich świętych, że są na nasze czasy. I dobrze, bo myślę, że wszyscy święci są na nasze czasy w tym znaczeniu, że są postaciami uniwersalnymi i w jakiś sposób też przez te swoje dary, które dobrze spożytkowali, Bóg chce nam coś powiedzieć. Pan też, wiem, że pan ceni sobie Edmunda Bojanowskiego także w perspektywie, nie wiem, jakiegoś natchnienia, które potem podjął Ojciec Święty Leon XIII? To jest taka moja, znowu powtarzam, moja... Taka supozycja. Supozycja. Od pierwszej encykliki, która jest uznawana przez Kościół za pierwszą encyklikę katolickiej nauki społecznej, encyklikę Leona XIII z 1891 roku, Rerum Novarum. Mamy w Kościele katolickim no bardzo szeroką i bardzo głęboką dziedzinę, która się nazywa katolicką nauką społeczną. Edmund Bojanowski zmarł w 1871 roku, 20 lat przed ogłoszeniem tej pierwszej encykliki. Moja opinia na ten temat jest również jednoznaczna, aczkolwiek moja. W jego działalności oraz w tym, co z tej działalności wypływa, można znaleźć wiele elementów, wiele wątków, które potem znalazły się w tej pierwszej i następnych encyklikach, które stworzyły katolicką naukę społeczną. I w tym sensie ja myślę o Edmundzie Bojanowskim jako takim, jednym z wielu oczywiście, pewnie znalazłoby się jeszcze wiele osób, które mają tego typu cechę. Natomiast wracając do Edmunda Bojanowskiego, myślę, że Edmund Bojanowski może być uznany za takiego prekursora katolickiej nauki społecznej w warstwie wykonawczej. I dlatego to dzieła społeczne, a nie tezy społeczne. Mhm. Robię, mam przemyślane, ale robię. Nie tylko mówię o tym, ale to pozostaje po mnie też, można by powiedzieć, prawda? Dokładnie. I dlatego tutaj uzupełnienie i dygresja. To, co robimy, nazwaliśmy Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego, a nie na przykład Centrum Duchowości czy Centrum Tez Społecznych, czy nie wiem, ten Centrum Rozwijania Katolickiej Nauki Społecznej w takim czy innym wymiarze. Bardzo zniechęcające by to, myślę, było. Edmund Bojanowski, no taki prawdziwy Wielkopolanin, człowiek czynu, zwłaszcza w okresie zaborów, prawda? To jest to, co Wielkopolanie robili, praca organiczna, praca u podstaw, też wykorzystywanie prawa niemieckiego do dobrych celów polskich. Utwór Róża, który teraz chciałbym Państwu zaprezentować, tekst pani Iwony Waksmuńskiej, za chwilę o tym porozmawiamy. To jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć mój ulubiony, ale no, najbardziej mi się podoba na tej płycie. Wiem też, że był często grany i to jest, myślę, taka, to też będzie pytanie do pani, czy taka intuicja, jaką pani kobieco przeczuła, że w Edmundzie Bojanowskim biło też serce dla najpiękniejszej z pięknych. Płyty Przygotuj się na miłość. Rzeczy o Edmundzie Bojanowskim. Muzyka Robert Jansson. Słowa Iwona Waksmuńska. Pani Iwono, cała prawdziwa historia w tej piosence dotycząca życia Edmunda Bojanowskiego? Prawdziwa historia jest taka, że ta róża to jest róża duchowna z bazyliki w Gostyniu, a właściwie ikona Matki Boskiej Bolesnej, przed którą matka Edmunda wyprosiła jego zdrowie i życie, kiedy 5-letni Edmund umierał w domu. Z determinacją wielką matka oddała całą swoją ufność w tej modlitwie i Edmund został uzdrowiony. Potem do tej bazyliki w Gostyniu, do tej swojej drugiej matki, Najświętszej, codziennie chodził rano z grabonoga na mszę i od tego zaczynał każdy dzień swojego życia, swojej pracy. To właśnie jest ta róża duchowna z Gostynia, natomiast Maryjność w życiu Edmunda Bojanowskiego ma ogromne znaczenie. Można też zauważyć, że zgromadzenie sióstr służebniczek, które powołał do życia jako pierwszy świecki, ma w swojej nazwie Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Więc cały czas w jego życiu była obecna Maryja i to jej tak wszystko zawierzał, to co robił, tak jak robiła to jego matka kiedyś, kiedy był mały. To niezwykłe, że osoba świecka, mężczyzna, zakłada zgromadzenie żeńskie i to się udaje. No. Tak, to jest niezwykłe i to wtedy mogło szokować, a myślę, że i dzisiaj też by szokowało. Natomiast z drugiej strony, jak się głębiej pozna historię życia, dzieła Edmunda Bojanowskiego, to powołanie tego zgromadzenia jest czymś absolutnie naturalnym, logicznym i powiedziałbym również organizacyjnie pozytywistycznym. Wyraźnie chcę powiedzieć, że założenie zgromadzenia służebniczek miało na celu powołanie zakonu, który ma mieć wszystkie cechy zakonu. Czyli no jasne. Osoby, które poświęcają swoje życie Bogu w sposób świadomy, głęboki i pokorny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powołanie tego zgromadzenia, to się odbyło tak naprawdę zatwierdzenie reguły zgromadzenia i ja nie jestem specjalistą od tej strony, ale przytaczam podstawowe dane i podstawowe daty. To jest rok 1866. Pierwsza ochronka założona przez Edmunda Bojanowskiego w ramach jego planu dzieł społecznych, w tym przypadku zajmowania się biednymi wiejskimi dziećmi, przeważnie sierotami, to jest 3 maja 1950 roku. 1850. 1800 oczywiście, 50 roku. W takim razie między tymi dwiema datami jest 16 lat pewnego etapu ewolucyjnego, gdzie na końcu zaistniało zgromadzenie służebniczek, które właśnie te ochrągi prowadziły. Mhm. Więc jest to genialne dzieło, ja powiem tak, Boga i Edmunda, aby połączyć bardzo realną, bardzo taką materialno-pozytywistyczną pracę i dzieło, jaką jest stworzenie sieci ochronek, z pełnym wyposażeniem. Myślę tutaj o programie, o logistyce, o sieci. Natomiast no wszystko to nie powstałoby, gdyby Edmund nie był człowiekiem głębokiej wiary i zawierzał tak naprawdę wszystko Maryi i opatrzności, bo myślę, że bez tego po prostu nie podołałby. Dzieło Boga przez Edmunda Bojanowskiego. A więc w jakiś sposób w tamtych czasach potrzebne, dowód na to, że zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej działa, jest najliczniejszym zgromadzeniem żeńskim w Polsce. W Luboniu jest, właśnie w Poznaniu, tak? Od Poznania. Luboń, to jest, jest dom generalny, gdzie znajduje się grób błogosławionego. No i rozmawiamy sobie o tym, w tle słyszymy muzykę, to jest muzyka instrumentalna zatytułowana Refleksje Roberta Jansona. Myślę, że trudno jest oddać kompozycją muzyczną bez słów jakiś taki przekaz, który byłby tym samym przekazem, jaki miał w swojej intencji kompozytor, prawda? Żeby kompozytor i odbiorca pomyśleli o tym samym. No, zwykle odbiorca sugeruje się jakimś tytułem. Aha, mamy utwór zatytułowany Marzenie. No to pewnie jest jakieś marzenie, ale co to może być, prawda? I tutaj jest kilka tych utworów instrumentalnych Roberta Jansona. Ten zatytułowany Refleksje. Słyszymy go pod naszą rozmową. Ale pani Iwono, chciałem zapytać, mówiła pani o wydarzeniu prawdziwym z życia Edmunda Bojanowskiego, no ale powstał tekst, który jest pani dziełem. Tak, ja nie inny. Tak, chciałam napisać trochę inny tekst o Maryi niż te wszystkie, które powstały do tej pory. I chciałam napisać tekst z pamięcią o tym, że ona też była piękną kobietą, piękną różą. I myślę, że tak jak Edmund się zachwycał pięknem jej, tak my też możemy właśnie przez to zachwycać się przez taki jej wizerunek różany. Zresztą tą inspiracją do tego tekstu były także wizerunki na przykład Maryi z Guadalupe. Mhm. Róża jest cały czas jakoś bardzo obecna w wizerunku Maryi, czego najlepszym świadectwem jest to, że wszyscy papieże zawsze zostawiają róże dla Maryi w różnych miejscach kultu. Taki bardzo maryjny kwiat. Wielu mówi, że to taki najpiękniejszy. No to bardzo względne, ale taki kwiat kwiatów. On ma klasę, tak? Ale ma kolce. No tak. Ale za to pięknie pachnie. Też jest tyle odmiennych róż. Tak sobie teraz pomyślałem, pani Iwono, jest tyle odmian róż i tyle różnych wizerunków Matki Bożej, zwłaszcza w naszym kraju. Ogromnie, prawda? Co za... To pytanie mnie intrygowało przez wiele lat, odkąd o tym myślałam, znaczy wiele, może ostatnie lata. I rzeczywiście, czasami się zastanawiamy, dlaczego modlimy się do tej Matki Bożej, a nie innej. Czy ważniejsza jest ta z Jasnej Góry, czy ważniejsza jest ta z Fatimy, czy może właśnie z Gostynia, czy jeszcze inna, czy z Ostrej Bramy. Nie dawało mi to spokoju, aż wreszcie napisałam litanię do właśnie Matki Bożej, zbierającą te wszystkie wizerunki. Może to jest jakaś moja odpowiedź na to. Ta litania rzeczywiście ukazuje kilka wizerunków Maryi, a każdy jest równie ważny i nie ma znaczenia, do którego się modlimy. Słuchaliśmy utworu instrumentalnego przed chwilą, a jeszcze wcześniej róży śpiewała Wiola Brzezińska. Kiedyś, jak Państwo słuchają uważnie muzycznych rozmów, to była moim gościem kilka razy, ale bardzo dawno temu. Ucieszyłem się, że mogę ją usłyszeć znowu. Prawdę mówiąc, to nie wiem, co porabia teraz. Ale to piękny głos. A teraz usłyszycie Państwo Marka Kaliszuka z Drugiego Brzegu Wołam. Słowa Iwona Waksmulska. Zbudować dom dzisiaj chcę na skalę, gdzie sztorm i wiatr wcale go nie dosięgną. ciebie dziś. Chciałbym iść po wodzie do ciebie dziś. Chciałbym iść po wodzie. Robert Jansson, muzyka. Fajnie się śpiewa, prawda? Nie wiem, czy państwo już śpiewali. Ja te płyty parę razy słyszałem, to jak mi się usta same otwierają, to ja potem podejmuję. To jest taki dobry sprawdzian. Iwana Waksmuncka w studio, Jacek Waksmuncki, Centrum Dzieł Społecznych błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Rozmawiamy o płycie Przygotuj się na miłość, ale w ogóle o postaci błogosławionego. Ta piosenka to jest taka druga po róży, moim zdaniem najbardziej nośna. Pewnie też ugrano często, prawda? Tak, tak. Dosyć długo gościła na falach radiowych i jeszcze się zdarza, że gdzieś tam zabrzmi Kaliszuk. Właśnie, Kaliszuk, tu był Marek Kaliszuk, wcześniej była Wiola Brzezińska, za chwilę usłyszymy Olgę Bończyk. Piosenkę dla dzieci, no, tej państwu akurat nie zaprezentuje, Sara Lewandowska, no też taka młoda, już teraz już pewnie nie dziecko, ale nastolatka. Była dziecko, tak, była dzieckiem, śpiewa. Są naprawdę wokaliści, no, nieprzypadkowi. Jak to się stało, że oni wzięli w tym udział? To już jest zasługa Roberta, który po prostu poprosił każdego z nich indywidualnie o udział w tym projekcie i naprawdę nikt z tych osób, które wykonują te utwory, nie odmówił mu, tylko z wdzięcznością i z radością podjął się zaśpiewania tych utworów i jesteśmy tym wszystkim wykonawcom za to bardzo, bardzo wdzięczni, bo przez to spotkanie z nimi, może nie ze wszystkimi osobiście, ale przez udział w tym projekcie zdołaliśmy się z niektórymi bardzo zaprzyjaźnić, na przykład z Wiolą Brzezińską, która z wielką taką radością i otwartością przyjęła utwór Róże i myślę, że cudownie go zinterpretowała i zaśpiewała ku naszej radości i chwale Boga. Kuba Badach też na początku Wiary w sercu noszę i utwór szósty, który mam nadzieję jeszcze państwu też zaprezentuje dni, które przed nami. No tu mamy tak sopran, to już tak brzmi, Agnieszka Gertner-Polak, Dominik Grabowski. Ale chciałem zapytać, bo wiem też, że wykonanie na płytę to nie jest jedyne, prawda? Czy nie było jedynym wykonaniem tego? Tak, w czerwcu 2015 roku odbył się koncert na poznańskiej Malcie Przygotuj się na miłość, kiedy ta cała płyta była prezentowana na żywo i mimo takich trochę niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, bo był niemiłosierny upał, było ponad 30 stopni. W tle były jeszcze jakieś tam wydarzenia okoliczne, pikniki lotnicze, mecz Polska-Gruzja, co też odciągało od zainteresowania naszym projektem. Mimo to na poznańskiej Malcie w tym skwarze zgromadziło się ponad 3000 osób, które wysłuchały koncertu. Oczywiście orkiestra płynęła, wspaniała orkiestra pod dyrekcją księdza Przemysława Pasternaka z Bydgoszczy. I mnóstwo chóry dziecięce i mnóstwo wykonawców, a mnóstwo też właśnie. Ale jeżeli mogę, bo to jest, myślę, że ważne. Mieliśmy łaskę, szczęście, że mogliśmy wybrać datę tego przedstawienia, tego koncertu, że to było 13 czerwca, czyli w kolejną rocznicę beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego i ten 13 czerwiec 2015 roku to była sobota. No tak. Przypadek? Nie sądzę, można by powiedzieć. Myślę, że jakiś plan z góry. Słyszymy w tle utwór instrumentalny Roberta Janssona zatytułowany Podróż. To też właśnie jakiś sposób przekazywania tych treści, o których rozmawiamy. Te kompozycje są instrumentalne, są bardzo nośne, można je Ja ich słuchałem z dużą przyjemnością, nie dłużyły się, nie ciągnęły, bo czasem tak jest, że tak jest. Uważam, że płyta jest bardzo udanym przedsięwzięciem i czy Państwo wiecie, czy była dobrym pomysłem, jeśli chodzi o odbiorców, no bo to robimy dla kogoś przecież. Myślę, że tak, bo według mnie jest tutaj zrównoważenie między słowami i muzyką. Czasami wydaje się, że tej muzyki jest więcej, ale ta muzyka jest bardzo piękna. I można przy tej płycie odpocząć, można się inspirować i słowem, i muzyką, można się modlić, a można po prostu słuchać jej dla przyjemności. Myślę, że Robert pokazał nawet w tej dużej drugiej części instrumentalnej ogrom jakiejś takiej radości z samego tworzenia muzyki i ona się bardzo komponuje z, może dla mnie, z postacią Bojanowskiego jako takiego noszącego w sobie zachwyt nad światem zewnętrznym, nad przyrodą, naturą, nad muzyką, nad pięknem, które otacza. Utwór Podróż w tle Robert Jansson. Poza tym marzeniem, którego słuchaliśmy, refleksją, podróżą jest jeszcze romantyzm, radość. Natomiast za chwilę usłyszymy, nie chcę powiedzieć piosenkę, bo tak jakoś nie bardzo mi ta piosenka w kontekście tego, co pani pisze, tutaj pasuje. Zatytułowany Lećmy zaśpiewa Olga Bończyk, ale jeszcze wcześniej chciałem zapytać o Przygotuj się na miłość. O tytuł. O tytuł, jak powstał tytuł? Państwo wymyślili? Robert Jansson wymyślił? Pracując nad tym projektem, zastanawialiśmy się nad kluczowym słowem, co byśmy chcieli przekazać przez tą swoją robotę, całą pracę i całe zaangażowanie. O co tu chodzi? Co jest najważniejsze? I właściwie samo wyszło, że najważniejsza jest miłość. Cokolwiek by się nie działo, najważniejsza jest miłość. I im więcej o niej będziemy mówili, i im więcej się będziemy nią dzielili, chyba tym będzie lepiej dla nas wszystkich. I w związku z tym to jest takie zaproszenie do pokazania różnych obrazów tej miłości przez słowo i muzykę. I dlatego jest pewna różnorodność. Ja znowu wrócę do tych ilustracji. Naprawdę taka ciągnąca się przez całą książeczkę powstała z przedarcia droga, którą możemy podążyć. Ta droga też ma swoje znaczenie i wyjaśnienie, dlatego że to jest ta droga właśnie, codzienna droga Edmunda z Grabonogu do Gostynia, do Bazyliki w Gostyniu. Którą mamy narysowaną. Tak, on przemierzał tą drogę codziennie rano, bez względu na pogodę, bez względu na swoje samopoczucie, żeby dojść na mszę do bazyliki, do właśnie róży w bazylice. No i na tej drodze lećmy. Przed świtem promień światła w drzwiach krótką chwilę wstrzymał los. Postać twoja, czy anioła tren, czy mi skrzydła da, by dogonić cię. Więc lećmy, lećmy, dobry wietrze nas poprowadź nad ziemię poza czas. Więc teraz lećmy. Jedną miłość wiarę da. Zwiewnych sukien z wiatrem taniec trwał. To wspomnienie dziś w sercu zamknąć chciał. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za tą przepiękną interpretację Olgi Bończyk przy tej piosence, takiej mojej trochę może odbiegającej od spodziewanych myśli o Bojanowskim, ale jest to takie trochę szagalowskie pokazanie tęsknoty za miłością, tą ludzką. Na tej drodze bardzo mi się podoba ten pomysł, tą drogą wydartą. Jest też, jak widzimy drogę, to czasem się zastanawiamy, no tak, niektórzy oglądają się za siebie często, bardzo często albo wyłącznie, to też to bardzo przeszkadza. Niektórzy wypatrują tylko tego, co przed nami. Wtedy mijamy to, co jest po drodze. No ale jednak przed nami są jakieś dni, tak? Dni, które jeszcze przed nami. Tym zakończymy nasze spotkanie. Tutaj będzie śpiewać Agnieszka Gertner-Polak. Słowa napisał Andrzej Ignatowski, ale pani jest sprawczynią tego, tak? Tak, to trochę mój pomysł, żeby złamać konwencję utworów i wymyśliłam, że dobrze by było, gdyby zaprzyjaźniona z nami Agnieszka Gertner-Polak, wspaniała sopranistka, też zaistniała na tej płycie w pewnym utworze zamykającym, ale może w towarzystwie rapera i zaprosiliśmy do tego projektu Dominika Grabowskiego, Doniu z Poznania, który też chętnie podjął takie wyzwanie, chociaż było nie lada wyczynem, żeby takie dwie osobowości spotkały się przynajmniej na nagraniu utworu zamykającego płytę Przygotuj się na miłość. Słowa napisał Andrzej Ignatowski, muzykę skomponował Robert Jansson, ale muszę Państwu powiedzieć, że jednocześnie ta płyta nie jest skończonym projektem, ponieważ ostatnia piosenka właśnie Agnieszki i Donia jest jakby pomostem między naszymi projektami i mostem do kolejnego projektu, który w tej chwili Centrum Dzieł Społecznych realizuje, to znaczy do filmu Pewność, który jest oparty na inspiracjach Edmundem Bojanowskim, poszukiwaniu osób, które tak jak Edmund starają się podejmować wyzwanie tego świata, rzeczywistości i tworzyć dobro wokół siebie, podejmować rzeczywiście bardzo trudne wyzwania, w różnych warunkach, z różnymi możliwościami. I o tym opowiada właśnie ten film, który jest kolejnym naszym projektem. Zapraszam Państwa już dziś na premierę tego filmu. Mam nadzieję, że właśnie za rok w czerwcu, kiedy będziemy obchodzić 20-lecie beatyfikacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Bardzo dziękuję. Iwona Waksmuńska, Jacek Waksmuński, dziękuję bardzo za rozmowę. O Edmundzie Bojanowskim, o muzyce, o dobru, jakie wyzwalają ludzie, kiedy otwierają się na Boga i o wspaniałym Bogu, który poprzez świętych pokazuje nam, że Jego obietnica, będziecie czynili te rzeczy jak ja lub większe jeszcze, jest prawdziwa, że działa przez ludzi i chce, aby w ten sposób Go o to prosić. Marcin Witan, do usłyszenia. Dni, które jeszcze przed nami.